talked a little, drank a lot. As the evening went by, the place got crowded and the air too hot. He said, let's go out for a while. The night was clear and the wind was soft. As they walked side by side, he said, who's that guy following us about? She said, he's just a friend of mine. Just a friend. Rough enough to keep her satisfied. She said, hold it, baby, it gets too much. I feel like I'm gonna die. He took her home in the early morning. She said, please do come inside. He said, who's that guy in a dressing gown? She said, he's just a friend of mine. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Shadows fell, hiding from the children so they would not tell. We would stay there till her sister rang the evening bell. Jamaica, say you will help me find a way to fill these empty hours. Say you will come again tomorrow, the daughter of a captain on the rolling seas. She would stare across the water from the trees. Last time he was home, he held her on his. The next time they would sail away, just where they please. Jamaica, say you will help me find a way to fill these lifeless sails and stay until my ships can find the sea. Comfort and a mercy through and through. Hiding from this world together, next thing I knew, they had brought her things down to the bay. What could I do? Jamaica, say you will help me find a way. And we'll sail until our waters have run dry. Uit de jaren 70, Jackson Browne en Jamaica, Say You Will. En daarvoor uit België, Vaya Con Dios en Just a Friend of Mine. We gaan naar ons eerste onderwerp. We denken van onszelf dat we er niet intrappen in phishing mails, oftewel internetoplichting. Maar de waarheid is heel anders. Alfred Blokhuizen. Internetfraude, ja, dat is aan de orde van de dag en eigenlijk weten we dat allemaal. Maar wist u dat de afgelopen 14 dagen 85.000 jonge vrouwen in de leeftijd tussen de 14 en 21 jaar slachtoffer zijn geworden van een nep-advertentie? 13.500 vrouwen klikten op die advertentie en ja, dan loop je in een digitale val. Daarover ga ik praten met Martijn Vroom. Hij is coördinator internetfraudebestrijding in onze regio. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Ja, bedankt. Meneer Vroom, ruim 13.500 jonge vrouwen lopen in de digitale val. Waar hebben we het dan over? Ja, we hebben als regio een actie gestart om vrouwen tussen de 14 en de 21 bewust te maken van de risico's op het zomaar klikken op advertenties op internet. En van de 85.000 personen die daar die advertentie bereikt heeft, heeft 1 op de 6... Dus dat is 13.500 vrouwen die hebben inderdaad doorgeklikt en zijn er dus ingetrapt. En over wat voor advertenties hebben we het dan? Ja, we hebben een campagne gestart om bewustwording te krijgen onder die doelgroep. En dat is een doelgroep van jonge vrouwen, want dat blijkt toch wel de groep te zijn die het meest, zeg ik maar even in mijn woorden, naïef is en makkelijk doorklikt. En dat zijn vrouwen die hebben een advertentietje op social media zien langskomen. En die hebben dan geklikt op die advertentie. En dan zijn ze doorgeleid naar een website om te zeggen, nou 1, je bent erin gestonken. En 2, dit is wat je kunt doen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Wat gebeurt er dan als ze niet luisteren naar wat daar geschreven staat op die doorgelinkte website? Nou kijk, mensen die erin trappen, die kunnen worden gechanteerd, die kunnen worden opgelicht, die kunnen worden beroofd digitaal. Dus cybercrime en cybermisdrijven zijn echt aan de orde van de dag. Dus wij vinden het echt belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de risico's. Dat je veilig kunt internetten. En dat gaat echt tot chantage met seksplaatjes, maar ook met bankrekeningen die worden geplunderd, enzovoort, enzovoort. Dus vandaar dat wij de echt nep-campagne zijn gestart. Je zou zeggen, god, er is heel veel aandacht voor. Hè? Er is een nationale campagne op televisie iedere keer. Hè? Van de banken onder andere, dat je niet moet klikken. En als het fout gaat, de bank bellen. Helpt dat niet voldoende? Dat helpt niet voldoende. En zeker in deze doelgroep zien we dat dus de leeftijd 14-21 en dan met name weer vrouwen, zie je dat daar toch nog heel veel mensen gewoon doorklikken en erin trappen. We hebben ook wel geld ook gekregen van uit het Rijk om dit te doen. Dus het is ook wel erkend, ook landelijk, dat er ook lokaal campagnes nodig zijn. En wij zijn nu een proeftuin. En deze campagne tot nu toe, ik vind dat het goed werkt. Dus, maar dat moet uit de evaluatie blijken. Maar dan gaat het ook op meer plekken gebeuren. Hoe ziet de campagne eruit? Ja, als je in de doelgroep valt en dan krijg je op een gegeven moment een advertentie langs. Gewoon zoals iedereen op social media advertenties langs krijgt. En als je erop klikt, dan krijg je een klein filmpje. Lijkt het een paar seconden. Alsof je echt gehackt bent. Nou, dan schrik je als het goed is. En dan ga je automatisch door naar de website echtnet.nl. Als echt-net.nl. Nou, en daar staat dan een quiz. En dan kan je een beetje testen of je dan snapt wat er gebeurd is. En ook een soort test om te kijken of je kunt herkennen wat echt en wat nep is. En dan krijg je tips. Gewoon even kort en goed, maar wel heel doelgericht. Ja, nou nu maar even op de radio dan. Van waar moet je sowieso op letten als je gewoon een advertentie ziet waar je misschien wel de verleiding krijgt om te klikken. Waar moet je op letten? Wanneer zie je dat het foute boel is? Ik vind zelf, de hoofdregel voor mezelf is ook, als je twijfelt, niet doen. En in de meeste gevallen moet je gewoon niet klikken op advertenties. En dat klinkt heel flauw, maar je kunt namelijk zo slecht herkennen wat echt en wat nep is. Dan moet je maar eens op die website kijken, dat is www.echt-net.nl. Dan zie je de verschillen. Nou ja, kijk, bij die stomme e-mails van vroeger waar gewoon taalfouten in stonden, dat snapten we allemaal wel. Oké, dat zal wel nep zijn. Of dat je een mail krijgt van een bank waar je helemaal geen rekening hebt en zo. Maar ze zijn nu gewoon zo professioneel. Dus vandaar dat ik iedereen vooral aanraad om even op die website te kijken hoe dat zit met die quiz en met die vergelijkingen. Goed, we zijn nog maar eens een keer gewaarschuwd, hè?

Two People van Tina Turner. Afgelopen maandag verscheen de eerste roman van verhalenschrijfster Marceline de Waard. Herman de Bruin sprak haar voor de lancering. Mijn gast in de studio is Marceline de Waard. Marceline, welkom. Dankjewel. Je bent schrijfster. Ja. En een roman geschreven, De Thuisreis. Ja, klopt. Hoe lang heb je erover gedaan? Ruim 2 jaar, zeg maar, vanaf het allereerste begin. En dat hij nu helemaal naar de drukker is. Je hebt er lang over gedaan, maar ja. Het is wel geworden wat je ervan verwacht had? Zeker, het is een heel mooi boek geworden. En op zich is voor een roman met alle fases die erbij zitten 2,5 jaar nog ineens bijzonder lang. Dat denken we wel eens, hè? Van mm-hmm. Je gaat zitten en je tikt het eruit. Nou, in sommige boeken zal dat het geval zijn, maar heel veel boeken die kosten toch met alles mee een aantal jaren. Ja, want alles mee bedoel je ook onderzoek waarschijnlijk? Ja, je moet een aantal dingen uitzoeken voor je feiten mm-hmm. die toch moeten kloppen. Zo bijvoorbeeld, hè, dat is dan ook weer leuk, dat dacht ik op een bepaald moment in mijn boek. Dan is het december en ze gaat naar de boerderijwinkel en dan koopt ze onder meer verse eieren. En dan denk ik, leggen scharrelkippen eigenlijk wel eieren in de winter? Dat denk ik dan. En het antwoord is nee, niet zomaar. Dan moet je ze wel foppen. Er moet een minimaal aantal uren daglicht zijn. En anders leggen kippen geen eieren. Okay. Dus als je ook de scharrelkippen wil laten leggen, dan moet je toch in de schuur met kunstlicht. Maar dat soort dingen zoek je dan wel dat uit? Dat zoek ik uit, ja. En niet zomaar dat je denkt, nou, het staat er, dus ik zal het maar overnemen. Nee, of zo. Nee, of dat zoek ik uit. Of ik denk dat dat moet en dat ga ik dus doen. Ja, en zo, ja, je kan dus ook dingen tegenkomen dat iets niet kan. En de thuisreis is helemaal klaar nu. Tenminste, ze is thuisgekomen. Hoe dat precies gaat, dat moeten mensen zelf maar lezen. Natuurlijk. Zeker weten, ja. Ja. Maar hij wordt ook nog gelanceerd. Ja, op 22 maart, zondagmiddag, in het Schiedamse Boekhuis. Ja. Daar ga je ook iets doen, voorlezen, signeren, en noem maar op. Allemaal. We gaan er een feestelijke middag van maken met een drankje en een hapje voor de gasten. Ja. De uitgever komt, dus die vertelt iets over het boek. Wij gaan iets vertellen over hoe wij samen hebben gewerkt in dat proces. Mm-hmm. Ik ga iets vertellen over het verhaal, hoe het tot stand is gekomen, wat achtergrondinformatie erbij. We hebben een prachtige boektrailer die we dan onthullen die er bij hoort. En daarna is er inderdaad een signeersessie. Ja, en kunnen als mensen nog dat willen, kunnen ze dat boek aanschaffen. En met dan, daarin de opdracht van de schrijfster. Zeker weten. En nog eventjes napraten met een drankje. Waar vindt het precies plaats, hè? Boekhuis? In het Schiedamse Boekhuis. Dat is aan de Hoogstraat in Schiedam. Mm-hmm. En het is nummer 106. Dat vinden mensen wel. Of heb je een website of sociale media waar dat op te vinden is? Ik heb een website www.marcelinedewaard.nl. Wat op zich wat ook leuk is aan die website, ik plaats er iedere zondagochtend nog steeds een nieuw kort zondagverhaal. En dat staat niet in het boek? Dat staat niet in het boek. Dat is weer een apart verhaal. Wordt dat weer een nieuw boek? Uiteindelijk wel. We zijn van plan om volgend jaar in de week van het korte verhaal weer een tweede bundel zondagverhalen uit te geven. Mm-hmm. Dat wel. Deze zomer gaf er ook een uit. Daar hebben we toen ook over gesproken hier. Ja, vorige keer. Ja. Maar het gaat dus nu over nu echt over de roman boek, De Thuisreis. Maar het nieuwe boek ligt al bijna op de plank. Ja, ja ook. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Ja, en het boek daarna, dat is er conceptueel ook al. En dat wordt dan weer een roman. Oké, nou, werk genoeg nog eigenlijk om te doen. Maar je vindt het leuk om te doen, want anders zou je jezelf niet zo opsluiten in een boek. Nee, zeker weten. En het komt, hè, het borrelt. En dan, het borrelt vanzelf, ja. En dan komt het eruit en dan moet het op papier. Ja, ja mooi om dat zo gaat dat. Ja, mooi om dat allemaal te horen. Marceline de Waard, ze is schrijfster en het borrelt bij haar. En je hebt nog niet het laatste boek van haar gelezen of gehoord of gezien. Maar dit is Thuisreis en er komt nog meer. Zeker weten. Maar dit thuisreis is de debuutroman. Is de debuutroman die op 22 maart in ieder geval in het Schiedamse Boekhuis wordt gelanceerd. Dank je wel voor het gesprek. En heel succes met het vervolg. Dank je wel. Buiten is het kil en waait een wilde wind. Buiten gilt er altijd iemand die iets van je vindt. Buiten kan er steeds een storm beginnen. Laat het maar waaien. Ik blijf binnen. Kom maar, storm maar, laat

another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Zoals het klokje thuis tikt, maar dan van Michael Bublé. Home was dat. En daarvoor toepasselijk in deze tijd. Ik kom alweer naar buiten als het over is. We verspillen met z'n allen nog veel te veel voedsel. iChange in Nieuw-Delft wil dat veranderen. Herman de Bruin. De missie van Myrthe van Eyl is voedselverspilling minimaliseren. Ik ga met haar daarover praten. Myrthe, welkom. Voedselverspilling minimaliseren, hoe is dat een item geworden bij jou? Hoe is dat gegroeid? Hoe is dat ontstaan? Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Ik heb zelf een winkel gehad in Delft, een duurzame conceptstore. En daar organiseerden we 2 keer per jaar diners. En dan bouwden we de winkel om tot pop-up restaurant. En dat waren food waste diners. Ik haalde dan bij lokale leveranciers en groothandels eten op wat werd weggegooid. En we hebben allemaal Delftse chefs die zich dan vrijwillig inzetten om culinaire gerechten daarvan te maken. We mochten vaak ook van heel veel horeca keukens in Delft mochten dan de keuken gebruiken. Wij gaven dan voorlichting aan tafel. Mensen kregen daar een 3 of 4 gangen diner van en mochten aan het eind van de avond doneren wat ze het waard vonden. En van de opbrengst kochten wij weer voedselpakket voor de voedselbank. En dat was eigenlijk een cirkeltje wat mij vanaf dag 1 dat we dat deden, dat raakte me intens. Maar ook zag ik als consument in 1 keer dat er bij de groothandel pallets worden weggegooid omdat er een verkeerde sticker op zit. Of omdat het verkeerd verpakt is. Of niet omdat het onzinredenen niet goed is. Eigenlijk. Ja. Ja. En ik zag toen een kant van de voedselketen die ik niet kende, maar waar ik eigenlijk ook niet achter sta en ook geen onderdeel van wil zijn, maar niet aan kan ontsnappen. En dan kan ik zeggen van nou, ik wil op een hutje op de hei gaan wonen en mijn eigen groente en fruit verbouwen en ik ontsnap er op die manier aan. Maar ik denk dat dat het systeem niet verandert. Dus ik ben eigenlijk vanuit daar gaan kijken van wat is de verspilling en hoe zit die voedselketen in elkaar en wat zou mijn rol erin kunnen zijn om die verspilling te minimaliseren. Goed, nu heb je iets in Delft opgestart vanuit datzelfde initiatief. Je hebt ook iChange opgestart. Waar komt iChange vandaan? Nou, ik ben vanuit daar gaan kijken van wat is er nodig om verspilling te verminderen of minimaliseren. En daarvoor ben ik gaan kijken naar hoe kunnen we de kraan dichtdraaien. Dus niet alleen maar de afvalstromen die er zijn een plekje geven, maar ook ervoor zorgen dat er minder verspilling is. Minder afval is. Ja, en ik geloof dat dat stuk in zit in dat we geen waarde meer hechten aan voedsel. Of bijna niet. En daardoor het niet doorhebben dat we zoveel verspillen. En dat is sociale waarde, ecologische waarde, financiële waarde. Dus het weer de boer leren kennen, weten welke weg het aflegt, weten wat de milieu-impact is. Zelf energie steken in je eten. En daarbij is het nodig dat de hele voedselketen die waardes gaat verhogen. Dus de hele voedselketen moet stappen gaan zetten. En wat ik nu heel erg zie is dat vooral de consument heel goed kan zeggen van de supermarkt, die moet dit doen en dan kan ik. De supermarkt zegt van ja, als de consument iets anders vraagt. Balletje naar elkaar toespelen. Ja, dus ja. We zijn eigenlijk allemaal met vingertjes naar elkaar aan het wijzen en geven onszelf daarbij een vrijbriefje om achterover te hangen. En ik geloof heel erg dat als wij nou zelf gaan kijken van welke rol heb ik in de voedselketen. En vanuit die rol heb ik een bepaalde verantwoordelijkheid. En daar kunnen stappen in zitten waarin ik vanuit die verantwoordelijkheid kan bewegen naar een duurzamer systeem. Je zegt, in een vorig gesprek zei je, wij hebben iets opgezet waarbij we koken voor mensen, maar we doen dat vegetarisch. Is dat ook een bewuste keuze? Ben je zelf vegetariër? Ik ben zelf vegetariër, dat is eigenlijk niet omdat ik zelf vegetariër ben, maar omdat op zich kunnen we aan heel veel reststromen vlees komen. Alleen is dat vlees waarvan de dieren nooit daglicht hebben gezien. En ik vind dat dat stuk vlees is voor mij de laagste vorm van hoe we op dit moment in de voedselketen met ons eten omgaan. Op een gegeven moment kwam ik erachter wat de milieu-impact van avocado was. Toen dacht ik van ja, shit, ik vind avocado echt vet lekker. hoe ga je daar dan mee om? Die impact is dus heel groot. Er gaat onwijs veel water is daarvoor nodig. En dat wordt volgens mij voornamelijk in Brazilië wordt dat geteeld. Dat moet helemaal hierheen verscheept worden. Maar dat is ook gigantische regenwouden worden ervoor gekapt. Het is heel veel nodig om een avocado hier te krijgen. En hier kan je het voor nog geen euro kopen. Ja. En ik vind het ook heel lekker. Maar dan maak ik een keuze om dat dan niet 3 keer in de week te eten. Maar misschien eens in de 2 weken. En dan geniet ik ervan. Ja. Dan kies ik het bewust, kies ik ervoor. Zo moet je allemaal je eigen keuzes maken. Ja. Als je maar probeert na te denken over wat je eet. Ja, er is niet één oplossing, denk ik. Okay. Het is gewoon normaal. Een weg, de weg volgen die bij jou past. Okay, vind ik een hele mooie boodschap. Ja. Denk na over wat je eet en kies de weg die bij je past. Ja. Okay, dan wou ik het hierbij laten. Dankjewel. Dankjewel. Myrthe van Eyl. En zij heeft, als u meer wilt weten, Google even iChange in Delft. Yes, dankjewel. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. But something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want. So not to show. Now something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. Oh, baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you only let it be. Dit is De Late Avond. En volgens Lobo en I'd Love You To Want Me uit 1972 en daarna The Course met Runaway. We hebben er nog tijd voor eentje van Joshua Redden. I'd Rather Be With You. Showed me the truth, yeah, yeah.